moczu. A olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Żegnamy reklamy. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jest wtorek, no i jasno za oknem. 18 dzień lutego, minęła 16, przed nami popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Na jej początek najnowsze wiadomości i Romuald Wójcik. Ministerstwo Sprawiedliwości wysłało list do Belgii w sprawie statusu prawnego uprowadzonego chłopca. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 30. rocznicy istnienia KRS. Decyzję władz Warszawy o odszkodowaniach za nieruchomość przy ulicy Kolskiej uchyliła komisja weryfikacyjna. Rano wysłałem pismo do ministra sprawiedliwości Belgii z prośbą o pomoc dotyczącą ustalenia stanu prawnego 10-letniego Ibrahima, powiedział minister sprawiedliwości Michał Wójcik. Prokuratura Krajowa wystąpiła do swojego odpowiednika o przekazanie informacji o wszystkich orzeczeniach, którymi dysponuje w tej sprawie. Z ministerstwem skontaktowała się matka chłopca. Odbyło się kilka rozmów telefonicznych w celu ustalenia chronologii wydarzeń. Wiceminister rozmawiał też z konsulem w Belgii, prosząc, by udzielić matce 10-latka wszelkiej pomocy. Karolina Delkiewicz przed południem stawiła się na policji w Antwerpii. Policjanci powiedzieli, że nie będą zajmować się tą sprawą, bo według ostatniego wyroku z października 2018 roku władza rodzicielska jest przy obu rodzicach, ale sąd ustalił stały adres Ibrahima przy ojcu, powiedziała Karolina Delkiewicz. Wprowadzony 30 lat temu sposób wyboru sędziów przez sędziów do KRS doprowadził do wypaczenia idei demokratycznego wpływu obywateli na funkcjonowanie tego organu, powiedział prokurator krajowy. Zdaniem Bogdana Święczkowskiego dopiero wybór sędziów do KRS przez Sejm przyczynił się do demokratyzacji Krajowej Rady Sądownictwa. Nowa Rada sprzeciwia się przekształceniu wymiaru sprawiedliwości w zamkniętą korporację. Obecna Rada wykorzystuje swoje kompetencje do zbudowania właściwej, opartej na Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, pozycji wymiaru sprawiedliwości pośród innych organów państwowych, szczególnie wobec organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 30. rocznicy istnienia KRS. Przedstawiciele prezydenta, resortu sprawiedliwości i prokuratora generalnego mówili także o większej przejrzystości działań Rady po zmianach sprzed 3 i 2 lat. Do głosowania w wyborach na Andrzeja Dudę zachęcał w Lublinie wicepremier Jarosław Gowin. Jak powiedział, Porozumienie, którego jest liderem, zdecydowało o poparciu obecnego prezydenta. Przez ostatnie 4 lata Polska była krajem, który w Unii Europejskiej rozwijał się najszybciej gospodarczo. Równocześnie realizowaliśmy bardzo szerokie programy gospodarcze. Jesteśmy też liderem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo międzynarodowe. Chcemy nasze działania kontynuować, ale żeby to było możliwe, potrzebujemy prezydenta, który będzie z nami współpracował. Jarosław Gowin podkreślił, że ma pewność, iż jeżeli prezydent Andrzej Duda zawetuje jakąś ustawę, to zrobi to w interesie społecznym, a nie żeby blokować rozwój Polski. Decyzję władz Warszawy sprzed 5 lat o odszkodowaniach na 2 miliony złotych za nieruchomość przy ulicy Kolskiej uchyliła komisja weryfikacyjna. Było 2 beneficjentów. Jednego z nich reprezentował kurator ustanowiony na zmarłą osobę, mówi przewodniczący komisji Sebastian Kaleta. Wacław Bauer zmarł w dniu 11 kwietnia 1986 roku, więc w dacie, kiedy organ wydał decyzję reprywatyzacyjną, nie żył już od 29 lat. Urzędnicy mogą zaskarżyć postanowienie komisji do sądu administracyjnego. Sebastian Kaleta przypomniał, że często tak się dzieje. Komisja uczestniczy w związku z wydawanymi decyzjami w aż 600 postępowaniach sądowych. Miasto Stołeczne Warszawa bardzo aktywnie próbuje torpedować pracę komisji, jednak konsekwentnie komisja zarówno wydaje decyzje, walczy w postępowaniach sądowych, realizuje zadania, które zostały jej naznaczone. Na początek marca zaplanowano sprawę nieruchomości przy ulicy Bema na Woli. Wśród wezwanych jest była prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Socjaldemokrata Zoran Milanović został zaprzysiężony na nowego prezydenta Chorwacji. W wystąpieniu podczas uroczystości w Zagrzebiu prezydent podkreślił, że żaden obywatel nie powinien być dyskryminowany ani wykluczany dlatego, że różni się od innych. Zapowiedział też, że skupi się na współpracy i rozwoju stosunków z sąsiednimi krajami, także z Serbią. 53-letni Milanović wygrał w styczniu wybory prezydenckie. Pokonał Kolindę Grabar-Kitarović, która była pierwszą kobietą na stanowisku prezydenta Chorwacji. Prezydent w tym kraju pełni głównie funkcje reprezentacyjne, ale też jest naczelnym zwierzchnikiem sił zbrojnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze sprawdźmy, co w pogodzie. Polska jest teraz w zasięgu rozległego układu niskiego ciśnienia Wiktoria z nadpółnocnej Skandynawii. Niekorzystnie może wpływać on na nasze samopoczucie, a więc mamy usprawiedliwienie. Do kraju napływa chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie z zachodu, wypierając na wschód powietrze cieplejsze. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem, te pierwszego stopnia do wieczora. Do godziny 21 obowiązują w północnych powiatach Pomorza Zachodniego, na Mazowszu, także na Lubelszczyźnie. Temperatura to 4 stopni na Podhalu, 6-8 stopni na przeważającym obszarze, do 10 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasz stały słuchacz, pan Stefan, już z nami. Pozdrawiamy, miłego odbioru. Niech pan z nami zostanie do godziny 19. Tymczasem to już prawie 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy oczywiście do udziału w programie i do komentowania. Polecamy. Proszę pisać zd3@polskieradio.pl. Proszę dzwonić. 2 2 i 7 3. Dziś Halina Wachowicz przy telefonie. A o czym u nas dziś? Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Ważą się losy unijnego budżetu, proszę państwa. Na jakie środki możemy liczyć? O to w Pulsie Trójki europosłów zapyta Beata Michniewicz. Kwadrans przed 18. Polecamy. Wraca debata o onkologii. Czy chciałbym mieć worek złota? No każdy chciałby mieć worek złota, tylko bądźmy racjonalni i realistycznie patrzmy na rzeczywistość. Jaki jest stan polskiej onkologii, to sprawdzała nasza reporterka. Szczegóły niebawem. Smartfon plus samochód. Takie połączenie grozi tragedią. Jest pomysł, by sprawdzać już po wypadku, czy któryś z kierujących w czasie jazdy nie rozmawiał przez telefon. Na pewno technika i również biegli będą szli w tą stronę, bo te telefony komórkowe coraz częściej są na wyposażeniu w samochodzie i niestety, co w ogóle zastanawia, dlaczego niektórzy, którzy mają nowe samochody z połączeniem telefonu przy pomocy Bluetooth, wcale tego nie używają, tylko ciągle trzymają ten telefon, przepraszam, w łapie. A o czym jeszcze u nas? To wstydliwy problem, który może zrujnować życie. Specjaliści biją na alarm. Rośnie liczba osób uzależnionych od pornografii. Nawet dla osoby, która sama się z tym mierzy, nawet dla osoby, która nie jest w żadnej relacji, bardzo podkopuje poczucie własnej wartości, zdolności w ogóle do tworzenia relacji. Pornografia jakby upośledza nasz sposób patrzenia na drugiego człowieka. Ten temat u nas po 17. A, B, D, a może E. Pamiętają państwo swoją kategorię? Dzień dobry. Jakie ma pan wykształcenie? Wykształcenie średnie z maturą. Oddychać, nie oddychać, zakasłać. Dziękuję. Następny. Oj, wspomnienia wracają. Trwają komisje wojskowe młodzieży z rocznika 2001. W moich czasach wszyscy chcieli mieć D. Teraz zdaje się, na topie jest A. Brzmi trochę jak skrzypce, wygląda trochę jak fortepian. Viola organista. Słyszeli państwo o takim instrumencie? Z niecierpliwością czekałam na dzień, w którym zabrzmi pierwszy dźwięk tego instrumentu. Pamiętam ten dźwięk i to pierwsze wrażenie. Mąż był na samym dole w swoim warsztacie, a ja byłam na samej górze na antresoli i nagle usłyszałam i biegłam po schodach, żeby usłyszeć pierwszy dźwięk wioli. Nieprawdopodobna historia. Viola organista to instrument wymyślony przez Leonardo da Vinci. Na podstawie szkiców mistrza zrekonstruował go krakowski muzyk Sławomir Zubrzycki. Ta historia w reportażu Kwadrans przed 19. Warto posłuchać. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Marian, a może sobie przedłużymy walentynki? Tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.

naszym mieszkaniu. Limbowski i to nasza piosenka dnia. W programie trzecim Polskiego Radia audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, a w niej 14 minut po godzinie 16 i to czas na nasz pierwszy dziś temat. Zapraszamy do Trójki. Liczymy na opinie zmotoryzowanych w tej sprawie. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl. Polecamy. To nie jest standard w badaniu kolizji na drodze. W Polsce wciąż rzadko sprawdza się, czy uczestnicy wypadku korzystali w czasie jazdy z telefonów. A szkoda. W Legnicy śledczy badali ostatnie okoliczności kraksy, w której zginęły 10- i 11-latka. Biegli postanowili sprawdzić telefon 19-letniego kierowcy, mówi Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl. No i okazało się, że w godzinach wypadku prowadził konwersację przez komunikator internetowy z trzema kobietami. Ta komunikacja właśnie urwała się tuż po wypadku. Halo? No cześć, mamunia. Co tam u ciebie? Rozmawiają. Widzi pan taki obraz? Oczywiście. Przynajmniej drugi, trzeci samochód. Zdarza się, ale myślę, że nie powinni. Myślę, że nie byłoby problemu, żeby w jakiejś skali zacząć to w Polsce sprawdzać. To bardzo dużo by nam dało. Czy tego typu ekspertyza nie powinna być obligatoryjna? Na pewno trzeba w każdej sprawie te okoliczności rozważyć, czy jest taka potrzeba, czy nie. Podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. To jest troszeczkę tak jak z badaniem kierującego, czy był pod wpływem narkotyków, czy też nie. Są pewne symptomy, które wskazują na to, że trzeba iść w tym kierunku. Tak samo przy telefonach komórkowych. Oczywiście, że marzylibyśmy o to jako policjanci, żeby te telefony komórkowe działały trochę jak czarna skrzynka. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Tomasz Sidor, biegły informatyk przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. W wielu sytuacjach dane będą dostępne, ale nie pozwolą one na jednoznaczne stwierdzenie i ustalenie, co się stało. Natomiast w wielu sytuacjach te dane będziemy mieli, można powiedzieć, przed nosem, ale nie będziemy mieli do nich dostępu. Chociażby w sytuacji takiej, gdy telefon ulegnie całkowitemu uszkodzeniu. Nawet co czwarty wypadek może być spowodowany przez osobę, która właśnie była rozproszona używaniem telefonu komórkowego. Ewa Odachowska, psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego. My mówimy teraz o rozmowie, natomiast jest bardzo ważny też czynnik, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, czyli pisanie na przykład SMS. Telefony komórkowe, smartfony, one oczywiście wiedzą, czy użytkownik podłączył zestaw słuchawkowy, bluetootha w samochodzie, czy zestaw głośnomówiący. Natomiast takie informacje domyślnie nie są zapisywane. Możemy co najwyżej znaleźć jakieś informacje zwane artefaktami, czyli informacje poboczne, które występują przy okazji różnych innych czynności. Dla przykładu telefon posiada akcelerometr, czyli urządzenie, czujnik, który mierzy kierunkowość poruszania smartfonem, co jest bardzo przydatne na przykład do ustalenia momentu zderzenia. A jak u ciebie? Wszystko dobrze? To jest prosta droga do wypadku. Skupienie się na czymś innym, chwila nieuwagi. Warto w wielu przypadkach zrobić badanie. Moim zdaniem nie tylko samego telefonu, ale czasami również komputera samochodowego. Czasami również pobrać dane od operatora telekomunikacyjnego. Natomiast no, tutaj należałoby brać pod uwagę raczej okoliczności danej sytuacji. Na pewno technika i również biegli będą szli w tą stronę, bo te telefony komórkowe coraz częściej są na wyposażeniu w samochodzie i niestety, co w ogóle już zastanawia, dlaczego niektórzy, którzy mają nowe samochody z połączeniem telefonu przy pomocy Bluetooth, wcale tego nie używają, tylko ciągle trzymają ten telefon, przepraszam, w łapie. Jest to nierozumne, tak to nazwę. Dobre pytanie i bardzo łagodne określenie. Co państwo na to, czy i takie okoliczności wypadków drogowych powinny być, podobnie jak chociażby spożycie alkoholu czy narkotyków, sprawdzane standardowo? Dwie dwójki, siedem trójek, zd@polskieradio.pl do godziny 19, także w tej sprawie do państwa dyspozycji. A tym tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Tymczasem 18 minut po godzinie 16, bardzo lubimy przy Myśliwieckiej ten sygnał. Po raz pierwszy w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Nowe nagranie zapowiadające nową płytę. Jeden utwór już znamy, przed nami kolejny. Superblood, Wolfmoon i Pearl Jam. I can see you when I close my eyes. Także Trójce. Tymczasem 23 minuty, już prawie po godzinie 16. Gorący w ostatnich dniach temat przed nami. Z początkiem lutego ruszyła Narodowa Strategia Onkologiczna, czyli długookresowy program walki z nowotworem. Jak mówił dziś minister zdrowia Łukasz Szumowski, w ciągu ostatnich 5 lat na walkę z rakiem przybyło 3 miliardy złotych. Oczywiście minister zdrowia nigdy nie powie, że nie potrzebuje pieniędzy, natomiast trzeba być w tym wszystkim racjonalnym. Jeżeli chcemy merytorycznie dyskutować, to powinno być powiedziane na co konkretnie, w jaki sposób, dlaczego na onkologię, dlaczego nie na psychiatrię dziecięcą, dlaczego nie na choroby rzadkie. Myślę, że dyskusja nad finansowaniem ochrony zdrowia, dyskusja nad tym, jak przeznaczyć te pieniądze, powinna być głównie w obszarze eksperckim, a nie politycznym, bo tam wkradają się emocje i zaczyna to być pewna karta przetargowa, gra polityczna. Trudno jest bez emocji o tym mówić, prawda? Ale spróbujmy się tak troszkę unieść ponad i porozmawiać, jak jest naprawdę, bo ile by nie było, to zawsze system wchłonie. Upolitycznienie ma to do siebie tak. Z jednej strony bardzo dobrze, że o tym rozmawiamy. Anna Andrzejczak, prezes Fundacji Onkologia 2025. Onkologia nagle stała się tematem numer jeden. Jest ten plus, że w ogóle mówi się. Że w ogóle o tym mówimy. Narodowa Strategia Onkologiczna skupia się na 5 ważnych elementach. Przede wszystkim na edukacji, na profilaktyce. Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, profesor Adam Maciejczyk. Ale też na poprawie organizacji opieki onkologicznej i na nauce. Narodowa Strategia to jest dokument, który jest owocem prac wielu specjalistów, ale też trzeba podkreślić, że powstała we współpracy z pacjentami. To, co jest ważne w Narodowej Strategii, to to, że to mamy pewne ramy czasowe, ale też prawne i pewne zobowiązanie ze strony pana ministra i rządu do ciągłej dbałości o pacjentów onkologicznych. Trzeba pamiętać, że onkologia jest problemem społecznym, a nie jest problemem tylko i wyłącznie doraźnym i dotyczy bardzo wielu ludzi. Około 1 miliona osób żyje wciąż z chorobą nowotworową, a licząc rodziny to już jest 1 milion osób. Jesteśmy u progu nowej Narodowej Strategii Onkologicznej, bo oprócz pieniędzy, których zawsze będzie mało, jeszcze potrzebna jest jakaś organizacja. Abstrahując na chwilkę od tej strategii, która została tu i teraz przygotowana, w ogóle posiadanie przez kraj Narodowej Strategii Onkologicznej to jest ważna rzecz. Strategia ma szansę być odpowiedzią na negatywne upolitycznienie. W sensie takim, że strategię pisze się długofalowo. W związku z tym strategia ma szansę na to, żeby jednoczyć ponad podziałami, ponad polityką, do tego, żeby wprowadzać w życie rzeczy, które są ważne, istotne. Mamy tak naprawdę 2 elementy, które świadczą o dobrym leczeniu. Dorota Korycińska, prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. Po pierwsze, to są właśnie środki przeznaczone na to leczenie, a drugi element to jest organizacja opieki zdrowotnej. I oba są ważne i pan minister mówił rzeczywiście bardzo dużo na temat nakładów i wzrostu tego nakładów i to brzmi bardzo optymistycznie, z czego się oczywiście cieszymy, ale tutaj jeszcze potrzebna jest jedna informacja. W Polsce niestety jakość leczenia jest bardzo silnie uzależniona od kodu pocztowego, czyli pacjent, który mieszka bliżej dużych ośrodków akademickich, ma większą szansę na leczenie. Czy chciałbym mieć worek złota? No każdy chciałby mieć worek złota, tylko bądźmy racjonalni i realistycznie patrzmy na rzeczywistość. O polską onkologię pytała Ewa Dziudzińska, a jaki jest jej stan, państwa zdaniem? Także w tej sprawie 2273 ZD3 polskieradio.pl. W sprawie analizowania smartfonów kierowców, którzy uczestniczyli w wypadkach czy też w kolizjach. W jakiejś większej kolizji, czy już nie mówię, w wypadku śmiertelnym i tak dalej, policjant powinien odfajkowywać następną pozycję, sprawdzamy telefon. Oczywiście tutaj sprawy prywatności zostaną poruszone zapewne, ale to powinno być bezwzględnie poruszane. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak

jest dosłownie plaga. Ja dużo podróżuję po Polsce i nie tylko po Polsce i to od razu widać, w jaki sposób kierowca dany się po prostu porusza i zachowuje. I naprawdę dziwię się, tak jak właśnie też w waszym programie było przedstawione, że w związku z tym, że no, jako społeczeństwo bogacimy się, mamy wspaniałe samochody za ponad 100 tysięcy złotych, a nikt nie korzysta właśnie ze stawów głośnomówiących. To ciekawa sprawa. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Myślę, że muzycznie wiele osób się ucieszy. Lady Writer i Dire Straits. Cześć, w programie Trzecim Polskiego Radia. Tymczasem 23 minuty do godziny 17. Żarty się skończyły, proszę państwa. Młodzież, rocznik 2001, musi stawić się przed wojskowymi komisjami lekarskimi. Wprawdzie zasadnicza służba wojskowa została zawieszona, jak wiemy, w 2009 roku, ale powszechny obowiązek obrony Rzeczpospolitej nadal obowiązuje, a wojsko szuka chętnych do służby zawodowej. Dzień dobry. Jakie ma pan wykształcenie? Wykształcenie średnie z maturą. Kwalifikacja wojskowa polega na tym, żeby ustalić stan zdrowia, założyć ewidencję wojskową. Major Andrzej Nieradko, szef Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu. A więc ustalić te wstępne przeznaczenie do czynnej służby wojskowej, do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, krótko mówiąc, czy dana osoba się nadaje do wojska, jeżeli nie, to do obrony cywilnej. Oddychać Nie oddychać. Dziękuję. Nie no, nie boję się tego. Jeśli po prostu zostałem wezwanie, żeby tutaj przyjść w razie co, jakby coś było, no to jestem gotowy tam niby, nie? Jakby coś tam ten, to tam pójdę postrzelać. Wcześniej był prowadzony tak zwany pobór. Major Grzegorz Majka, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie. Który zakończył się w 2009 roku, kiedy została zawieszona służba zasadnicza. To się słyszało, że się udawało jakieś choroby zmyślone najczęściej, żeby uniknąć, żeby tylko dostać kategorię D jakoś na przykład. Wymagałem się. Co pan zrobił, żeby do armii nie trafić? Chory na serce jestem. Tak poważnie, czy pan udawał? Udawałem. Najczęściej trzeba było udawać chorego na coś. Panu się udało. Zdobyłem zaświadczenie. Ale wy nie macie ręki! O to się rozchodzi. No tej akurat nie ma. Nie zmieniono obowiązku stawiennictwa obywatela przed konkretnymi organami państwa, że te osoby, które przejdą kwalifikacje, staną do tej kwalifikacji, mogą starać się do różnych form czynnej służby zawodowej. Czyli w tym momencie mamy Wojska Obrony Terytorialnej i tam prowadzimy największy nabór. Dziękuję. Następny. Panie też są wzywane oczywiście. Doktor Jan Filipiak, przewodniczący Komisji Lekarskiej numer 2 w Poznaniu. Wzywane są panie z zawodów, które nazwijmy to są wojskowo użyteczne, czyli osoby związane ze służbą zdrowia, z psychologią, pielęgniarki, laborantki medyczne, no lekarki oraz służby weterynaryjne. Zamierzam iść do szkoły oficerskiej. No ja osobiście bym nie chciał. Szczerze mówiąc wolę się uczyć. Wie pan co, jak byłaby no konieczność taka absolutnie niezbędna, no to czemu nie? Jako zawodowego nie. Nie możemy mówić o pracy w wojsku, ponieważ my nie pracujemy 8 godzin od 7.30 do 15.30. My służymy. To są praktycznie ochotnicy, bo nikogo, jak wiadomo, na siłę nie przyjmiemy. Tutaj musi być osoba, która naprawdę chce to robić i będzie się czuła związana i z instytucją, w której będzie pracować, z jednostką wojskową oraz będzie miała ten szacunek dla Rzeczypospolitej, jak i dla munduru. Czołem rezerwiści! Czołem bajkę! Przed Komisją Wojskową stawił się dzisiaj Tomasz Jeleński i Hubert Jach z Radia Poznań. Tymczasem w sprawie smartfonów i samochodów. 2 2 7 3. Nawet gdyby wniosek był taki, że należy zakazać używania telefonów komórkowych wewnątrz samochodu, w ogóle przez wszystkich użytkowników, Polacy i tak nie przestrzegaliby tego zakazu, więc myślę, że to nie miałoby sensu. Natomiast to, co można by zrobić, to takie sprawdzania samochodów, które przeszły badania w okręgowych stacjach diagnostycznych, które w większości są prywatne. I takie losowe sprawdzanie samochodów na pewno by wskazały stacje, które wypuszczają samochody niesprawne. Żaden diagnosta nie wypuściłby niebezpiecznego samochodu, bo wiedziałby, że jeśli taki samochód wypuści, to dostanie ogromną karę z inspekcji transportu. Dziękuję panu za ten głos. 2 2 7 3 zd3@polskieradia.pl do państwa dyspozycji do godziny 19, a niebawem u nas o niezwykłej radiowej inicjatywie. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they bruise real easy when it comes to love. They stop putting on a shoe, they walking out and singing, boy, I think I had enough. Just because she makes me feel wrong, but she don't mean to be mean. I heard you want bubble boy. Take a tip and do yourself a little service. Take a mountain, turn it into a mole. Just by playing a different role. Somebody left you in a rut and wants to be the one who's in control. But the feeling that you're under can really make you wonder how the hell she could be so cold. So now you're left denying the truth, and it's hidden in the wisdom in the back of your tooth. You need to spit it out in the telephone booth while you call everyone that you know and ask them where do you think she goes. the role of a lost little kitten, but you should know that's a darker foot kitten. She'd been singing it all along, but you were hearing a different song. Yeah, you were hearing a different song, but you were hearing a different song. To The White Stripes w programie trzecim, tymczasem 16 minut do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. Popołudniowe wydanie naszej audycji. A teraz, proszę Państwa, opowiemy, ośmielę się to powiedzieć, o detektywistycznej akcji zorganizowanej przez naszych radiowych przyjaciół z programu Drugiego Polskiego Radia. O szczególną uwagę poprosimy pasjonatów historii, starych zdjęć, one już szumią tutaj, i nierozwiązanych zagadek, a szczegóły już teraz z nami dziennikarka Drugiego Programu Polskiego Radia, Beata Kwiatkowska. Dzień dobry, pani redaktor, witamy w Trójce. Witam serdecznie. To teraz te szczegóły wspomniane. Wszystko zaczęło się od pewnego albumu. Tak, i ten album tutaj przede mną, właśnie go kartkuję. Tu jest bardzo wiele ciekawych zdjęć, ale na początku tego albumu mamy zdjęcie o takie, malutkiego chłopca, który rodzi się, i to jest już sprawdzona przez naszych ekspertów informacja w 1937 roku. Pani redaktora, jak ten album w ogóle trafił do państwa redakcji? Od innego pana redaktora, panie redaktorze. Andrzej Sułek, nasz redakcyjny kolega, miał ten album, był w jego posiadaniu przez długi czas, kiedy jeszcze w zupełnie innym miejscu w Telewizji Polskiej pracował. Wtedy trafił do niego ten album. Dostał również informację, że odnaleziono go w roku 1944 w okolicach ulicy Długiej i Miodowej. I tak się zaczęła moja, ale także myślę i państwa detektywistyczna przygoda, dlatego że my zachęcamy wszystkich słuchaczy Polskiego Radia do tego, żeby słuchali naszych audycji oczywiście, ale także szukali z nami. Szukali z nami i informowali nas, jeśli tylko znają jakieś ślady. No właśnie, bo my nie wiemy, kto jest właścicielem tego albumu. Trochę już wiemy. Ten chłopiec, który jest na początku tego albumu, rodzi się w 1937 roku, tak jak powiedziałam, ale pierwsze strony tego albumu to są jego pierwsze lata życia. 2 lata. Niestety tylko tyle. Wojna przerwała chronologicznie ułożoną historię, najprawdopodobniej ułożoną przez mamę Kukiego. No i widzimy na przykład, muszę przekartkować te wszystkie strony albumu, Kukiego, który gubi majtki. A także posłużyłam się pewnym pseudonimem. Widzimy pewne zdjęcie, na którym jest mały chłopiec w kręconych włosach. To nie jest nasz bohater. I to zdjęcie jest podpisane dwaj bracia, Zapora i Kuki. Jeśli mamy wierzyć w chronologię tego opisu, kolejność właściwą, Zapora jest chłopcem w kręconych włosach, nie jest to bohater naszego albumu, a Kuki to ten drugi, którego szukamy. Dobrze, jaki jest cel tego śledztwa detektywistycznego? Rozumiem, że dojście do tej rodziny, do której ten album należy. Chcemy oddać ten album rodzinie. Być może jeszcze żyje sam Kuki, bo gdyby udało się oddać ten album w jego ręce, bylibyśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Dziś Kuki mógłby mieć 83 lata. Chciałem też jeszcze zapytać o te zdjęcia, bo przejrzałem je dziś na państwa stronie internetowej, na stronie programu Drugiego Polskiego Radia. Jest, na podstronie. Tak. historiazdjęć.polskieradio.pl, tam one się znajdują. Jest zdjęcie chociażby z poligonu, widzimy grupę żołnierzy. Jest jak na razie moje ulubione zdjęcie, zupełnie przepiękne, na którym widzimy trzy roześmiane się, śmiejące się osoby w towarzystwie zakopiańskiego misia. Proszę coś więcej powiedzieć o tych zdjęciach. Co możemy z tych zdjęć wyczytać? Kiedy one były robione? Ta historia jest jeszcze pozostawiona z niedopowiedzeniem. Tak naprawdę, dlatego że czekamy na sygnały od państwa. Na stronie historiazdjęć.polskieradio.pl znajduje się formularz, na którym możemy wpisywać, za pośrednictwem którego możemy wpisywać wszelkie informacje związane z konkretnymi zdjęciami. Te zdjęcia pojawiły się na stronie, dlatego że mogą one nas naprowadzić na ciąg dalszy tej historii. Ale tak naprawdę nie jest on dokładnie znany. Jak mówiłam, tutaj mamy zdjęcia małego chłopca. To są zdjęcia uporządkowane w tym albumie. Chłopiec wybiera się na spacer ze swoimi rodzicami, bywa w Ogrodzie Saskim, bywa w centrum Warszawy. Ta Warszawa jest tutaj przepięknie skadrowana i pięknie sfotografowana. I to jest ta Warszawa, która już nie ma, która została unicestwiona. To jest ta Warszawa przedwojenna. Jest on z rodzicami, a potem zdjęcia, które mam przygotowane w tych kopertach, O, proszę bardzo. To są zdjęcia porozrzucane, włożone w ten album już luźno, jako nieuporządkowana historia. I te staraliśmy się również umieścić na stronie, po to, żeby może ktoś z Państwa będzie wiedział coś na temat którejś z tych fotografii. Wiemy, że ta rodzina, która przygotowała ten album, to rodzina inteligencka, to rodzina, która wyjeżdżała na wakacje. Między innymi bywali na Polesiu, bywali w górach. Stąd to piękne zdjęcie z Zakopanego i ten piękny miś. Także roześmiane twarze, bo oni na wszystkich tych zdjęciach przepięknie fotografują rzeczywistość, szczęśliwi, uśmiechnięci. Także Kuki, już tym pseudonimem będę się posługiwać. Jest tutaj fotografia, jak trwa proces odstawiania buteleczki, jak to opisuje najprawdopodobniej mama. Jest też zdjęcie, kiedy idzie, tak podpisane. Stawia pierwsze kroki. Piękna historia, rodzinna, myślę, że nieco intymna i osobista, ale musieliśmy dołączyć do tej historii także ekspertów, którzy pomagają nam odnaleźć ciąg dalszy tej opowieści. Posłuchajmy Joanny Jastrzębskiej, która wie coś więcej na temat tego albumu. Przeróżne papiery, bardzo często powtarzają się takie papiery pocztówkowe, które są nawet docinane potem. Akurat ten dzieciaczek miał szczęście, że tata albo mama byli amatorami fotografii, posiadali dobry aparat i robili mu masę fotografii. No już przed wojną ta fotografia amatorska była bardzo popularna w Polsce. Tutaj z lat 30., gdzie widzimy mamę przy wózku z dzieckiem, no to ma ewidentnie sukienkę nawiązującą do mody lat 30. To w latach 30. umiejscowiamy bez pomyłki. Tutaj mieliśmy ten podpis. Dwaj bracia, Zapora i Kuki. Mamy więc pewną tajemnicę. Słuchacze Polskiego Radia mają pomóc ją rozwiązać. Czy już jakieś sygnały się pojawiły? Oczywiście, sygnały są, ale czekamy na więcej. Czekamy na więcej wpisów, wiadomości od Państwa. Każda jest cenna. Jest do sprawdzenia tak naprawdę. Tak jak mówię, pozostałe fotografie są rozrzucone. Nie znamy chronologii tych zdjęć i dzięki głosów ekspertów, takich jak Joanna Jastrzębska i Zuzanna Żubka-Chmielewska, doskonałe historyczki, także historyk mody, pomagają nam odnaleźć ciąg dalszy tej opowieści, identyfikując stroje, mundury, to wszystko, co zostało sfotografowane. Proszę koniecznie zajrzeć na stronę programu Drugiego Polskiego Radia. Tam te zdjęcia do odnalezienia. Mocno trzymamy kciuki, niech się uda. Beata Kwiatkowska, program Drugi Polskiego Radia. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. I jeszcze dodam historiazdjęć.polskieradio.pl. Do usłyszenia. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się.